Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna li hâdâ. Ve mâ kunnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah mâ tevfîkî. Ve atisâmî illâ bilâni qad câet rusulü rabbina bil hak. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ tabîb kulûbina Muhammed. Allah'ım salli alâ seyyidina Muhammed. Sallu alâ şefî'i zunûbina Muhammed. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلواتك عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Buradan Beyaz TV'ye gideceğim inşallah. Saat 11'de orada işte biraz hadis-i şerifler okuruz, bir şeyler anlatırız. İnşallah insanların itikadını tashihe Mevla muvaffak eder. Allah'ım tesirini kalk eylesin. Amin. Sizler de dinlersiniz, dinletirsiniz. Onun için burada çok uzatmayacağım. Ve bu arada insanlara haber ulaştırın. İşte tweet mi atıyorsunuz, mesaj mı atıyorsunuz? Ondan sonra işte hashtag açıyorlarmış, bilmem ne açıyorlar. İşte bunlar bugünün cihadı böyle şeyler. Bugün de yani oturduğun yerde büyük hizmetler yapabilirsiniz. Onun için bu işlerden anlayanlara konuşuyorum yani. Ehli olanlar bunlara efendim Cübbeli Hoca Beyaz TV etiketiyle efendim bizi destekleyin demişler arkadaşlar. Bu ne oluyor? Ehli sünneti teyit oluyor. Hadis-i şeriflerin inanılmasına işte fiten hadisleri sorunludur. Kıyamet alametleriyle ilgili hadisler ne kadar doğrudur? Bu konuları bir deşerek inşallah bu hadislerin sahih olanlarını itiraz edilemeyeceğini, akla uymadı diye reddedilemeyeceğini bu konuyu işlemeye çalışacağım inşallah. Birazdan misaller vereceğim. Şüpheli Hoca Beyaz TV etiketiyle bu olacak. Şimdi resmi sayfamızdan duyurduğumuz etiketlere destek çıkalım. Nerede dedin şeyi? Şey atın dedin ya. Ne yazacağız şey, Yunus'un şeyini? Nerede? Ya bu öyle değil ki. Bu geceyle ilgili. Biz genel konuşuyoruz. Şimdi görüş ve önerilerinizde resmi Twitter hesabımıza tweet atabilirsiniz. Şöyle bir şey var. Benim sizden istediğim, evvelce vardı böyle insanlar, gençlerden olsun. Bazı yaşlılar da beceriyor yani. Bu internette paylaşımları tebliğ için bunu artırmak, birçok yere ulaştırmak, işte onu öne çıkartmak, titime oluyor, ne oluyor falan. Bu gibi hizmetler tabii, biz bundan para kazandığımız yok. Allah için burada destek lazımdır. Bu işle ilgilenen cemaatimizde çok kardeşler olabilir. Yani İzmir'de var, Erzurum'da var, Türkiye'nin her yerinde var, bazısı dünyanın her yerinde var bizi Allah için sevip destekleyenler. Biz de diyoruz ki, efendim, bizim resmi Twitter hesabımız ne diye geçiyor yani, adı ne? Ne? C alt tire, resmi bu mu? C alt tire Ahmet Hoca. C alt tire Ahmet Hoca. Bu Twitter hesabına bu işte Allah için hizmet edecek böyle bir birlikte olalım. Hizmet için tebliğ yani yayalım. Çünkü, ne diyeyim sana? Baskın olalım, galip olalım şeyde. Çünkü kaderi inkar edene karşı işte efendim ne bileyim Şia Vehhabi akımlarına karşı, batıllara karşı efendim karıştırmaması için işte açık bir şey konuşacaksınız. C alt tire Ahmet Hoca. Bu Ahmet Mahmut'un kaç binde bu şimdi? Bu siteyi yani doğru bulun. Şimdi bizim adımızı çok kullanan var. 126 bin, işte 726 falan. Bu da mesela çok az. Bu sayı. Facebook'ta çoğuz da, bu Twitter'da yani yeni başlıyorlar arkadaşlar. Ben beceremiyorum ki. Ondan sonra bu adrese İnternetle ilgili becerisi olanlar, ben bu işte yani sitem var, takipçim var, becerim var, ve bu ekibe dahil olup hizmet etmek istiyorum. Yani paylaşımları tebliğde yaymak için. Yani fazla insana ulaştırmak mesele. Bir sohbetle adam hidayet buluyor. Namaza başlıyor, zinayı bırakıyor, el-i sünnete dönüyor. Çokları böyle döndü. Çok büyük kitleler var. Biz bazen tanımıyoruz çoğu. Onun için Allah için men ensari ile Allah. Allah'ın dinine davete çıktım. Bana kim yardım edecek dedi İsa Aleyhisselam. Havariler dediler nehnu ensarullah. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. E Allah'a yardım olur mu? Allah'ın dinine yardım olur. Ehl-i sünnet İslam eşittir. Allah'ın dini budur. Onun için biz buna hizmet edebilenler herkesin sahası var. Herkes bu işten anlamıyor. Ama gençlerimizden, kardeşlerimizden, sevenlerimizden bu işin ilgilileri var. İsmini, adresini, sitesinin adresini ve telefon numarasını bizim resmi tweet adresimize atarlarsa bunlarla bir toplantı yapacağım inşallah. Yani özel toplantı yapacağım. Böyle genel değil. Bu işe meraklı olup yardım, yani hizmet edeceğim diyenlerle işte fikirler sunarlar. Biri bir şey söyler, biri bir şey söyler. Ben anlamıyorum ya. Hani nasıl burada efendim hakkı da üstün çıkarabiliriz? Batıl kalkıp köpük gibi suyun üstüne çıkıyor. Batıl köpük gibidir ama suyun üstüne çıkıyor. Biz burada hakkı temsil edenler olarak nasıl bir güç birliği? Bugünün cihadı internette, medyada, sosyal medyada cihat bu. Katılıyor musunuz bu fikrime? Evet, işte burada yardım edecek olan ama bu işi anlamayan adamlar, yani yanında arkadaş getirme lüzum yok. Çünkü biz orada sohbet yapmayacağız. Bu hususta nasıl ilerleriz? Bunu da efendim fikirler anlatır herkes. Bir tane emir seçilir, yani sünnettir. Bir arkadaş o işi yönetir, öbürlerine irtibata geçer. Böylece sohbetler, paylaşımlar hidayete vesile olur. İnşallah bizim tweet adresimize bugünden itibaren ben şu sitem benim var. Bu işten anlıyorum. Allah için bu hizmette varım diyenler numaralarını, telefon numaralarını bildirsinler. İnşallah yakında bir toplantı yapacağız inşallah. Ondan sonra tabii önümüzde bir icazet var. Cumartesi saat yani 1'den sonra 17 kaç oluyor? 5 mi? İşte 5'e kadar o arada ben 4'te orada olabilirim. Veli Baba Mahallesi, Fatih Caddesi, No 4, İstanbul, Pendik. Bunun adresini de Facebook'a atarız. Bu icazet merasiminde bir sohbet olacak inşallah. Bu önümüzdeki cumartesi değil mi? Önümüzdeki cumartesi. Saat 4 gibi de ben orada bir sohbet yapacağım inşallah. Hafızlık. Bizim Necdet Efendi, Hacı Rahmi Efendi'nin torunu. Bizim de yakın dostum. Yani çocuğu hafız oldu maşallah. Çok sevindim de. İşte bir teşvik için hafız olanlara gidelim yani. Allah için hafızları teşvik edelim. Ayet hadis okuruz orada. Sohbet olur orada. Gelebilenler gelirler inşallah. Oraya da sizi davet ediyor. Yani icazet sahipleri sizi davet ediyor. Evet. Ne yedirirler, ne içirirler bilmiyorum. Tam takır, kuru bakır olabilir. Onun için böyle heveslenip gelip aç maç gelmeyin. Ayet hadis dinleyecekseniz gelin. Ben zaten hiçbir gittim de yemek yiyecek halim olmuyor. Vaktim de olmuyor. Ama ikram mikram var mı bilmiyorum. İkram olsa tabii katılım fazla oluyor. Biliyorum ama ben bunun mesulü tertipçisi değilim. İnşallah gelirsiniz. Ondan sonra Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi vefat etti. Allah rahmet eylesin, kabri nur olsun. Bu Mustafa İslamoğlu'nun babası. Adam daha yakında demiş, yani aratıyorum, kaydı bulanlar varsa göndersinler. Dün Hüseyin Avni Hoca'dan duydum. Bu tarikatçıların kestikleri murdar olur demiş. Mustafa İslamoğlu, tarikatçıların kestikleri murdar olur demiş. Ne demek? Yani tarikatçılar müşriktir demiş. Yani kestiği murdar olur. Ehli kitabın bile kestiği yeniyor. Yahudi Hristiyanı bu da kestiği yeniyor. Tarikatçılar yani Yahudi Hristiyan'dan beter oluyor. Kestiği murdar olur ne demek? Ehli kitaptan beter yani. Böyle demiş. Babası tarikatçıların başı. Mübarek adam. Kestiği murdar olanın cenazesi kılınır mı? Kılınmaz. Ama kocaman Diyanet sarığında başına koymuş. Cuma hutbesinde bile evvelce takkesiz de şimdi bir takke taktı. Sarıksız hutbe okuyup namaz kıldıran adam cenaze namazına kocaman da sarığı takmış, Diyanet sarığını. Geçmiş babasının cenazesini kıldırmış. Tabii biz bir daha gıyaben kılmamız lazım cenaze namazını Hoca Efendimizin. Hoca Efendi çok mert, muazzam bir insandı. Ben bizim cemaatta bile böyle hoca görmedim. Şu anda bizim cemaatta bile hocalara diyorum, ya şu hadisleri müdafaa edin falan. Bir kısmı hala ne yapamıyor? Safını belli edemiyor. Hele ki anası değil, babası değil, bir şeysi değil. Şeyhinin tefsirini savunmaktan çekiniyor. Ama Ahmet Hoca Efendi rahmetullahi aleyh, oğlu ki bu kadar güçlü, bürokraside şurada burada adamı olan oğluna karşı alenen benim oğlum yanlış yoldadır. Efendim şeytanım kadar sevmem gibi sözlerini hepiniz dinlediniz. Ve bana dedi bir kere telefonla görüştük. Rahmetullahi aleyh dedi ki bu dedi milyonları saptırıyor. Ne olur buna işte mani olun. Ben ağır şeker hastasıyım, yaşlıyım. Sağlığım olsa geleceğim senle beraber reddiyeler yapacağım dedi. Nerede böyle hoca var şimdi? Herkes, ben tarafsızım. Nasıl tarafsız oluyorsun? Ehl-i sünnet konusunda, hadisler konusunda tarafsız olunur mu? Ondan sonra dedi, ben bunu okuttum. Anası dedi, abdestsiz bunu emzirmedi ama bu nasıl böyle oldu? Askere kadar iyiydi. Askere gitti, ondan sonra ne oldu bilmiyorum. Sonra bir Ezher'e gitti Mısır'a, sonra oradan İran'a mı gitti Kum kentine? Ondan sonra dedi, ortalığı karıştırdı. Abdestsiz Kur'an'a tutulur dedi. O tabii daha aşağıdan başlıyor. Ondan sonra dediklerini duymamıştır herhalde. Ondan sonra dedi, Mutezile'den kattı biraz, Caferi'den kattı biraz. Kattı karıştırdı dedi, hiçbir şey ne yaptığı bilmiyorum. Yine de babadır, evladının hidayetini ister, ıslah olmasını ister. Dua edin dedi yani. O da tabii niye onun oğlu cehenneme gitsin ister mi bir baba? Efendim kaderi inkar etsin amentü ister mi bir baba? İstemez. Onun için biz de dua edelim. O rahmetlinin yine oğludur. Allah Mustafa Aleyhisselam onu da hidayet eyle ya Rabbi. Amin. Islah eyle ya Rabbi. Ehl-i sünnete döndür ya Rabbi. Amin. Bir insan dönse bize ne zararı var? Biz nefsani, şahsi, kinle, nefretle hareket edemeyiz. Biz yine dua edelim. Hoca Efendi vefat etti. Madem dua istemişti bizden, biz aminlerimizi dedik bu cuma gecesinde. Allah hidayet eylesin. Amin. Ondan sonra hakikaten kimsenin yapamayacağı mertliği gösterdi. Dedi ki o bir meal yazmış dedi. İşte o gerekçeli meal herhalde adını bilmedi. Gelmiş dedi arabayla dedi. Bagajı da doldurmuş dedi kitaplarla. Bana yani hediye getirmiş ki baba tefsiri yazdım, meal yazdım. Yani hani hediye dağıtırsın falan. Hiçbirini evime de sokmadım dedi. Bize dedi Ruhul Furkan tefsiri lazım dedi bana. Ben dedi hep Ruhul Furkan getiriyorlar bana. Çok güzel hep onu okuyorum dedi. Efendimiz'in tefsirini. Efendim çok alimdi, veliydi, salihti. Hatta bir kere size dedim hatıraları çıkmıştı. Hangi kitap evinde unuttum ben okudum. Ne kerametler Sami Efendi Hazretlerinden, Yahya Aldı Hasan Efendi Hazretlerinden. Neler neler yazıyor, ne zuhuratlar yazıyor, ne mübarek bir veli olduğunu orada anlaşılıyor. Cenaze öyle kaldı işte. Mehmet okuyandan dünürlere kaldı. İki dünüre kaldı. Fakat ne yapsın? Ya tabii ama ben şundan korkuyordum. Sağlığında adamcağız yani bu dayanamayacak. Çünkü dedi torunlarım var. Geliyorlar dedi. Torunlarımla şeylemle dedi. Nasıl yapacağım? Ben dedi direniyorum dedi bu işe. Ve dedi kabul etmiyorum. Kitaplarını da almadım dedi eve falan. Ama dedi işte onlara da acıyorum. Torunlarım falan oluyor şimdi. Dede hani böyle yapma şöyle yapma bu. Yani evlat ve torun meselesi sıkıntı. Onun için birçok insan torununa, evladına üzüntü gelmesin diye tavizler verir. Ama Allah şahit, biz şahitiz ki Ahmet Efendi hocamız rahmetullahi aleyh taviz vermedi. Bunu ben hiçbir cemaatta, hiçbir hocada görmedim. Nefsinin aleyhine olsa, oğlunun aleyhine olsa, ananın babanın aleyhine olsa Allah için şahit olun. Dedi ki bu ehl-i sünnete uymuyor, bu yanlıştır dedi. Adamcağız ne yapsın? O kadar yapabildi. Biliyorsunuz Ali Eren Hoca'ya da el yazısı var. Biz daha eski dergide el yazısını basmıştık. Ne olur açıklayın, milyonları saptıracak, izlal edecek diye. Böyle bir kıymetli insan idi. Makam cennet olsun. Amin. Dereceleri âli olsun. Amin. Kabri nur olsun. Amin. İnşallah gıyabi cenaze namazları da kılınır. Ondan sonra kabrinin başına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz iki aya kadar, hatta iki ay sonra birini mescidi temizleyen bir hanım mıydı? Dedi ki ben onu göremiyorum, bu mescidi süpüren kadını. Yani neredeydi? Dediler vefat etti. Ya siz bana niye haber etmediniz? Nereye gömdünüz dedi. Götürdüler, kabrini gösterdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Necaşi'ye, ta Habeşistan'daki Necaşi'nin cenazesine Medine'den kıldırdı biliyorsunuz. Ondan sonra sahih hadis bunlar, hepsi sahih. Kütüb-ü Sitte hadisleri yani. Ben uydurmadım yani ha. Ondan sonra efendim yine sallallahu aleyhi ve sellem o kadının şeyini kabrine gitti. Bazı sahabeden böyle haberi olmuyorsa vefatlarından yani öğrendiği vakitte veya yolculuktan dönüyor. Orada vefat etmiş biri. Onun kabrine giderdi. Bazen bir ay, iki ay sonra dahi kabrinin üzerinden cenaze namazı kılardı. İnşallah Ahmet hocamızın da Develi'de değil mi? Kayseri Develi'de yolu düşenler, benim de yolum düşerse sağlığında nasip olmadı. Yolu düşenler kabrini bulsunlar, dualarını yapsınlar. Cenaze namazında gıyaben yani kabrinin yanında da kılabilirler. Uzaktan da kılabilirler. Yani burada genişlik var. Hanefi mezhebinde bazı ihtilaflar olmakla beraber dört mezhep açısından bunlar fazail-i amaldir yani, faziletli amellerdir. Bunlar duadır. Zaten cenaze namazı dua mahiyetindedir. Bunun için kılınabilir. İnşallah hocamızı efendim hediyesiz bırakmayalım. Ruh için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhatin ve nefesin. عَدَدَ مَا مَسْعَهُ عِلْمُ اللّٰهِ Allah, Allah, Allah Celle Celaluhu Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bu hediyelerimizi bu mübarek Cuma gecesinde, bu Muharrem-i Şerif ayında Ahmet İslamoğlu Hoca Efendi'nin ruhu şerifine hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Kabrini nur eyle. Amin. Derecatını âli eyle. Amin. Seyyatını mahveyle. Hasenata Amin. Tebdil eyle. Amin. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Amin. Ehl-i sünneti müdafası oğluna karşı da olsa, en yakınlarına karşı da olsa, ehli sünnet yolunu bozdurmadığı için, taviz vermediği için, hakkı gizlemediği için, hakkı haykırdığı için, sen ona özel muamele eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sahibi sellem. Bakın şurada, yakında bir olay yaşadık işte. Konuya daha da girmeyeceğim. Hüseyin Avni Hoca dün gece sabaha kadar bendeydi. Aman dedi, daha dünya yıksalar da bir şey konuşmayacaksın. Tamam mı? Söz aldı benden. Ben de sözümü bozamam. Yani daha konulara girmeyeceğim. Zaten size de dedim, şahitlikleri geçerli değil, yalanları sabit oldu, daha dinlemeyin. Konuyu kapattım. Ama yani insan bekler ki, şu anda İsmaila bir açıklama yaptı. İsmaila hocalar heyeti toplandı. İlmi heyetler toplandı. Efendim, fıkıh heyeti Hüsamettin Vanlıoğlu Hoca, Fatih Kalender Hoca, tabii bütün hocaları yetiştiren, bu fakirden de biraz hizmet görmüşlerdir onlar. Recep Hoca Efendi, Ömer Hoca Efendi, Mehmet İslamoğlu Hoca Efendi. Bu üçlü Hoca Efendi, tabii daha çok, birçokları bizim halakada, Efendi Hazretleri otur Ahmet, okut demişti. 8 sene kadar hizmet ettim. Okuttum denmez. Ayıp bir şey. Hizmet ettim. Hizmetçileri oldum. Müzakere ettim. Kardeşlerimize. Onlar bu yolu bozmadılar. Bozdurmadılar. Hiç Efendimiz'in yolundan taviz vermediler. Ondan sonra Salih Hoca Efendi zaten Rize'den ders arkadaşım. Belki müzakere etmişizdir birbiriyle ders olarak. Öyle ben okuttum, hocasıyım, hacısıyım denmez. Yani Salih Hoca Efendi zaten arkadaşım. Diğer Hoca Efendilere hizmetim geçti, emeğim geçti. Hemen hemen hepsine emeğim geçti. Sonra onlardan okuyanlar. Şimdi torunumun torununu gördüm. İlmi nesepte, ilmi soyda torunumun torunu görüyorum. Gidiyorum şundan okudum. Elhamdülillah. Yaşım çok yok ama 90 yaşındakine nasip olmayabilir. Bu fakire Allah nasip etti. Efendi Hazretleri her işe bizi koştu yani. Otur dedi, okut dedi, yaz dedi, çiz dedi. Efendiyi dinledik, kazandık. Dinledik, kazandık. Onlar çok bereketli hoca efendiler. Hepsi toplanmışlar. heyet halinde bir açıklama yapmışlar. Şu anda İsmail Ağa kendi sitesine o açıklamayı koyuyor. Ondan sonra biz de paylaşacağız inşallah. Onların koymasını bekliyoruz. Herhalde o biraz vakit alıyor ya. Yatsıdan evvel olmuş bu açıklama. Bana da haber geldi. İnşallah orayı da dinlerseniz, tabii ki Hüsamettin İmanlı Hoca 40 senedir bu kapıda. Ve Efendi Hazretleri'nin çok sevdiği bir hoca, ben fıkıhçıdır. Fatih Kalender Hoca öyle. Diğer hoca efendiler de hazır bulunmuşlar. Hepsi de bu görüşü teyit etmişler. Ve bu hadisler hususunda bu fakirin yani yanlış yapmadı, Efendinin yolunu bozmadı, Efendinin yolunun bu oldu. Bunun aksine beyanda bulunanların Efendinin yolunu bozduğu mealinde. Efendim bu bunların yazılana şeyine katılmadıklarına dair bir açıklama olmuş. İnşallah güzel olmuştur. Ben dinlemedim yani daha. Şu anda çünkü atıyorlarmış siteye. Ben de dinlemedim. Bunu da dinlersin inşallah. Yani hakkı gizlememek lazım. Öyle mi değil mi? Şimdi Talih Hoca Efendi, yani benim abim, büyüğüm. Fakat ben ondan beklerdim ki, tabii dün biraz sinirli konuşmuşum. Yani ben de sen kimsin falan. Şimdi benim sen kimsin çıkışım nefsim için değil. Yani Efendinin tefsiri mevzu bahisse, burada hakem olacak Efendiden yukarısı, Ali Haydar Efendi olur yani. Yani Efendinin tefsiri hakkında konuşmak kime düşer? Ali Haydar Efendi baba olur da, bunu nasıl böyle yaptın, niye böyle yaptın evladım der, değil mi şimdi? Şimdi Efendinin tefsiri hakkında hakemlik sana da bana da düşmemiş. Yani o manada sen kimsin demiş ama biraz bağırdım, çağırdım, sert konuştumsa özür dilerim. Ama laflarımda yanlış yok. Laflarımda özür dilenecek bir şey yok. Laflarımın içeriği doğru. Derdim nedir? Hadislere iman meselesidir. Ben bu sohbeti 17 sene evvel iki tellide yapmışım. 17 sene evvel ne dediysem, 20 sene evvel ne dediysem, 40 sene evvel efendiden ne duyduysam, aynı yolda istikrar gösteriyorum. İşte sakalımda bir tane beyaz yokken, yaptığım konuşma, ortada iki telli konuşması. Zaten ondan sonra o ne oldu? Hadislere iman olarak o sohbet çözüldü. Kaçıncı risale? 54. risale. 54. risalenin konusu hadislere iman, vahye inanmaktır. Bak lafa bak, isme bak, ada bak, izahaya gel. Hadislere iman, vahye inanmaktır. Burada o kadar detay var ki, şu kitabı, samimi söylüyorum, 90-91 sayfa. Şunu bir okuyun, benim diyen muhaddis, yani benim diyen muhaddise külahı ters giydirebilirsiniz. Bir soru sorarsınız, tak kalır. Çünkü bu fakir, bu işlere ihtisasım var. Bu kadar kitap okuyorum, bu kadar inceliyorum, bu kadar araştırıyorum. Şimdi bu hususta bu hadislere imanı mutlaka okuyun. Çünkü sizi ne yapabilirler? Saptırabilirler, itikadınızı da sıkıntıya sokabilirler hadisler hususunda. Bundan dolayı bu hadislere iman, 90 sayfa insan bir gecede okur ya. Bir gece, ama neler var biliyor musun? O İmam Gazali'ye laf söyleyen İhya'ya, Ali Harazim Hazretleri, sonradan tevbe ettiği için Hazretleri diyorum. Ne sopa yedi değil mi? 5 sopa, iftiranın cezası kaç sopa? 80 sopa yese belki de ölecekti. 5 sopayı yiyince, onu okuyun, kitapta okuyun sayfasını. Ve dedi ki, Hazreti Ebu Bekir Efendimiz dedi ki, ya Resulallah, mana aleminde rüyada yiyor. Rüyada yiyor ama uyanınca bütün kamçı izleri sırtında, ölene kadar çıkmadı. Acısı günlerce geçmedi. Ve bunu bütün alimler İmam Yafi'i senediyle zikrediyor. İmam Yafi'i, Evliyaullah'ın reisi, senediyle zikrediyor. Ebu'l-Hasen-i Şazeli'ye kadar senedi var. Ebu'l-Hasen-i Şazeli bütün Evliya'nın kutuplarından, Hizbül Bahri falan yazar. O zikrediyor. Yani nasıl sopa yediklerini. Ondan sonra efendim, burada ne güzel anlatıyor. Hazreti Ebu Bekir devreye girdi de, dedi ki, yani bu dayanamayacak bu sopaya dedi. 5 sopada kurtardı onu. Fakat ondan sonra, ayıldıktan sonra o acıdan kıvrandı. İhya kitabını toplatacaktı. Kadıydı. Kadıydı yani hakimdi. Cuma günü camiden, cemaattan sonra toplatıp yakacaktı. Yanlış şeyler var İhya'da diye. Gazali Hazretleri kitabında. O sopayı o gece yedi yaktıramadan. Sonra dedi ki aman ne kadar hattat varsa parası benden. Herkes İhya yazsın dedi. Ondan sonra hayatı boyunca İhya-ül Ümiddin'i yanından ayırmadı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı, sallallahu aleyhi ve sellem, işte burada bir dakika bakalım. Ne oluyor? 77. sayfada bu kitapta. Uzunca bir kıssası var. Aklınızda kalmazsa alimler, veliler isimlerini burada bakarsınız. Yani Ebu'l-Hasan Ali Harazim. Bu zat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldı eline ihyayı, baktı böyle. Hepsi benim buyurduklarım. Bir tane uydurma yoktur dedi. Dört halife de baktı. İmam Gazali dediler, ne diyorsun? İmam Gazali dedi, iftira attı, bana şikayetçiyim dedi. Benim makamım İmam Gazali kadar olmadığından bana iftira atanın yanında kar kalıyor. Makamım düşük. Ama ahirette bu iftiraların hakkını alırım. Ahirette alırım. Rüyada müyada bunlara bir şey gösterirler mi bilmiyorum. Yine Ali Harazim büyük adamdı da uyandırıldı. Niyeti iyi olmayan ne yapılmaz? Uyandırılmaz dünyada. Ahirete kalır hesabı. Fatura ağır çıkar. İftiraların cezası. Onun için burada bunları okuyun. Yani ben bütün İhya-ül Ümit'in hepsi benim buyurduğumdur dedi. Ve bu kıssa, adam sopa yedi. Cenazesini yıkayanlar sonra çok yaşadı. Cenazesini yıkayanlar diyorlar, kamçı izi sırtındaydı diyorlar. Cenaze yıkayanlar ve bu senetleriyle İmam-ı Yafi'yi zikrediyor. Hadis nasıl senetli geliyor? Bu kıssa da senetleriyle. Yani bütün kitaplarda İhya-ül Ümit'in en başında kitap olarak bu yazılmıştır. İhya-ül Ümit'in baskılarında var şu an. İlk başında yazılıyor. Onun için bu büyüklere hadis uydurdu demek kolay bir şey değildir. Yani sifilin İmam Gazali hadis bilmez, hadisi zayıftır falan falan lafları çok ağır bir terbiyesizliktir İmam Gazali'ye karşı. O beni tevbeye davet ediyor. Ben de onu tevbeye davet ediyorum. Tevbeye davet ediyorum. Allah hepimizi hidayet eylesin. Amin. Hepimizi irşad eylesin. Hepimizi doğru yola getirsin. Batılda bırakmasın Allah-u Teala. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Ondan sonra kardeşlerim, şimdi Tali Hoca'dan ben şunu beklerdim, bir abi olarak. Şunu beklerdim. Ben burada Efendinin tefsirinin tarafıyım. Efendi benim şeyhimdir. Ben şahidim ki bu Cübbeli'ye yazdırdı bunu senelerdir. Dolayısıyla burada uydurma bir şey yok. Cübbeli'ye de hadis uydurdu denmesine katılmıyorum. Çünkü bu uydurmak büyük bir suçtur, kebair günahtır. Cübbeli hadis uyduracak bir adam değildir. Ben bu işe katılmıyorum yani. Bu açıklamaya katılmıyorum. Ben hadislerin ve Efendinin tarafıyım. Çünkü onun başına böyle bir şey gelseydi ben uydurdum uydurdu hadis demem. Şimdi bunu beklerdim. Doğrusu bu değil miydi? Ondan sonra şunu diyebilirdi. Şunu diyebilirdi. Yani bir kavga gürültü çıktı. Kamuoyunda da böyle alenen şey olması iyi olmuyor. Bunun sulhü için hadisler değil. Hadislerde mahkemeye lüzum yok. Kaynak zaten belli. Ben neyim? İmam Gazali'yi mahkeme edeceğiz. Efendi Hazretleri'ni mi mahkeme edeceğiz hakemlik yani? Hadisler değil. Deseydi ki bu yani diğer olumsuz şeyleri bir düzene sokun, karşılıklı görüşürsün. Tabii ben ümitsiz vaka görüyorum. Ben onları çok iyi biliyorum onun için ama yine ben onun dediği yere bile giderdim. Dediğini de dinlerdim. Ve sulh için kendisine de başka birkaç hoca varsa da sulh olalım. Gelin şuraya sulh edeyim sizi deselerdi ben giderdim. Ama bunu yapmayıp ben tarafsızım. Yani onlar ne kadar suçsuzsa, suçluysa ben de o kadar suçluyum oluyor. Tarafsızım o demek. Ama burada bana atılan iftira hadis uydurma. Ben uydurmadım, naklettim. Naklettim. İmam Alusi koca müfessir ne diyor? Vel-uhdetu alen nakil. Bir hadis alıyor. Kaynaklarda bulamadım bu meseleyi ama mesuliyeti nakledenedir diyor. Aldığı kitabı söylüyor. Bütün alimler böyle yaparlar. Ama dün Hüseyin Avni hocamız gece 3'e kadar hatta 4'e kadar ilmi bir sohbet yaptık. Tefsir heyeti de toplandı. Ve dedi ki Hoca Efendi Miratul Usul'den açtı. Molla Hüsrev Hazretleri büyük zat, Fatih Sultan hocası falan. Efendi Hazretleri'nin en sevdiği zatlardan Miratul Usul Efendi okuturdu çok. Miratul Usul'de açtı gösterdi. Diyor ki daha 5. 6. asır 7. asırda bile olsa yani sahabeyi görmemiş, göreni görmemiş, göreni bile görmemiş. Yani 6-7. asır. Bir alim güvenilirse Kale Resulullah, Resulullah buyurdu derse buna Kale Resulullah diye nakletmek caizdir. herkesin bunu araştırması mecburiyeti yoktur. Çünkü alim güveniliyorsa rivayetleri alınır diyor. E şimdi İmam Gazali, Abdülkadir Geylani gibi güvenilirliklerinde hiç şüphe olmayan insanlar hadis dediklerine Efendi Hazretleri hadis deyin der. Onlar ne yazdı şöyle yazın buyurur. Biz bir şey değiştiremeyiz. Anladınız mı? Yani Hoca Efendi de bunu usulü fıkıhtan da delilini gösterdi dün bize. Yani bu işleri en iyi bilen, hepsini okutmuş adam. Bu irfanlar, mirfanlar onun yanında ne olabilir? Çömez olamaz. Yani Hüseyin Avni Hoca bu. Dolayısıyla biz hak üzereyiz, doğru yoldayız. Mehmet Ali Hocamız, abimiz. Yani burada ben hadisleri uydurdu nasıl deriz? Cübbeli Hoca nasıl uydurdu olur ya? Efendinin tefsirinde haram helal ediliyor. Nasıl haram helal ediliyor? Haram helalden kafir olur. Nasıl bunu dersiniz? Ben burada Efendinin tarafındayım. Bak İsmail Han yaptığı şu açıklama gibi bir açıklama yapamaz mıydı? Yapamaz mıydı? Orada bütün İsmail Han heyeti toplandı şimdi. Bu açıklama yakışmaz mıydı? Hoca Efendi'ye, değil mi? Yaşına başına abimiz olarak. Sonra da diyebilirdi ki, sus, için ben varım, bu iş yürümüş, uzamasın. Bunu deseydi, ben tepki verir miydim? Nereye derse de giderdim. Ama yaklaşım tarzında tarafsızım, denecek bir konu değil. Çünkü konunun bir tarafı hadisler ve Efendinin tefsiri yani. Neyin tarafsızı oluyoruz? Bu olmadı. O bakımda ama işte ben sen kimsin falan biraz sert mert bir çıkışlar yaptım mı yaptımsa bu Efendinin tefsiri hakkında sen kimsin? Bana göre sen kimsin demem. Ya yaşı büyük benden abim. Yani ben şimdi ne yapamam? Sen kimsin demem. Ama buradaki konu neydi? Siz de anladınız inşallah. Yani Efendinin tefsirine hakemlik sana bana kalmamış. Hocam sen Alaeddin Efendi misin ki Efendinin hadisini sorgulayacaksın? Bu mevzu buydu. Bundan dolayı verdiğim geçici rahatsızlıktan dolayı hepinizden özür diliyorum. Tamam mı? Yol inşaatından beter oldu yani. Geçici rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Hak ve hakikat meydana çıkmıştır. Hiç olmasa bu arada dolu bir ayet hadis derc ederek size de hadisler hususunda yeni yeni bilgiler aldınız. Az daha usulü hadisçi oldunuz yani. Diyanetin bir vaizi yazmış. Attılar mı o yazıyı bilmiyorum. Yazıyı bana gönderiyorlar. Ya beni sinirlendirecek yazılar göndermeyin diyorum yani. Yazının bir başına baktım. Şüpheli Ahmet Hoca hadis uydurma uzmanı mı diyor. Ulan dedim bu bana sövüyor herhalde. Altını bir okudum. Ters köşe yapmış milleti. Yazıyı bilmiyorum. Sizle de paylaşacaklar. Paylaştılar mı? Ya adam vaizmiş. Ben tanımıyorum. Sakallı bir hoca efendi. Adam yazmış yazmış. Ya hocanın dedikleri hepsi doğru. Hadis uzmanı olarak da diyor. Söylüyorum. İşi incelediğin zaman Cübbeli Hoca'nın ne kadar büyük hadis alimi olduğu çıkıyor diyor yani. Diyor o da öyle bir yazı yazmış. Diğer bazı hoca efendiler yazmış. Allah razı olsun hepsinden. Burada bütün hocalarımızın İsmaila Camiası zaten genel heyet açıklama yaptı. Fakat yani insan ne ister? Yani Cübbeli Hoca hadis uydurmaz. Efendi Hazretleri'nin bu hususta güvendiği bir insandır. Senelerdir ona yazmıştır, yazdırmıştır. Efendim bundan dolayı bu şeye katılmıyoruz. Bu Hoca Efendi'ye bir iftira oldu. Biz burada tarafsak Efendinin hadis itikadının tefsirinin Cübbeli Hoca'nın hadislere imanının yanındayız. Bu denebilirdi yani. Bunu demeyenler noksanlık yaptılar yani. Bu işte künü kavamine lillah. Allah için kaimler, dimdik duranlar olun. Şühedâ bil kıst, adaletle şahitler olun. Velev alâ enfusikum, canınızın aleyhine de olsa, evil valideyn ve lekrabîn, ana babanızın ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, adaleti, şahitliği doğru yapın. Sen şahit değil misin efendi? Bana yazdırıyordu bunu. Ben okuyordum senelerce tefsirini. Bana demiş, hadis de hadis yaz. Ahmet, onlar ne buyuruyorsa meşayih, onu yazacaksın. Biz onlar kaynaktır, bize itimat etmiş. Şimdi İsmail Han beyanı da herhalde bu yönde ama telefonda anlattıkları kadar dinlemedim. Şu anda ben dinlemedim. Vakit yani yetmedi. Bundan dolayı itikadımızı muhafaza edeceğiz. İnşallah tabii ki nefsani ve şahsi gazap, sinir, ihtiras ve hırs bize gelmez. Ben bunlardan bu yani hocalar içinde belki de en uzak insanım. Şimdi Hüseyin Avni Hoca'ya mesela demiş, sen bu işte sen niye böyle yaptın falan İrfan'ı aramış. Niye böyle yazıyorsun, karıştırıyorsun ortalığı falan bir şeyler demiş. Önceden de uyardım diyor. Yazma etme gitme diyor. Yazdı diyor. Bu sefer dedim böyle, sen bunları Cübbeli'ye de diyebiliyor musun demiş. Hüseyin Avni Hoca da dedim ki diyor, ben Cübbeli'ye neler diyorum neler. En ağır konuşmaları yapıyorum ama adam tevazu yapıyor. Git sen de gitsin, çocuk gibi davranır, hürmet eder, izzet eder, hiçbir terbiyesizlik yapmaz dedim diyor yani. Ben kimseye şahsi bir düşmanlığım yoktur. Ama hadisler hususunda bak şahsi neler yaşadım bir kere dillendirmiyorum ki. Ama bu itikadı bozmamak için biraz konuşma yapmak zorunda ve mecburiyette kaldım. Çünkü başlatan onlar oldu. İnternete veren onlar oldu. Biz bunu özelde konuşalım. Ya Talih Hoca da çok mübarek. Nasrettin Hoca gibi bir adam ya. Özelde konuşalım diye herkese mesaj atıyor. Özele bak yani şimdi mübarek adam. Çok özel oldu yani ya mübarek. Ya madem özelde konuşalım Hüseyin Avni Hoca gibi gel veya beni çağır, sen benim abimsin. Ben gelirim, ben seni çağırıyorsun, gelmiyor muyum? Ya gel ya ben geleyim. Özelde konuşalım. İsmail'e 60. Kaç dakikalık bilmiyorum şey. Hüsamettin Hoca Efendi'nin bütün ilmi heyetler adına açıklamasıdır. 8 dakika bir şey metin hazırlamışlar, okumuşlar. Evet efendim. Şimdi özel böyle olur, anladın mı? Yani şeye döndü yani. Adam namazda konuşanı uyarıyor, lan sus diyor, namazın bozulacak diyor. O da ona sus diyor, bütün safın namazı bozuldu, birbirine sussana diyor. Yani böyle olmaz. Zincirleme trafik kazası gibi. Özelde konuşacaksak mesaj atılmaz, WhatsApp'a konmaz, her yere yayılmaz. Ama bunun özeli kalmadı, adamlar zaten dergide bunu yazarak fitili ateşlediler. Bu ayda Uğur Furkan'ın aleyhine yazı çıkacaktı. Belki de çıkabilir. Yani ne yapacakları belli olmaz marifetin. Yine de çıkabilir yani. Bunlar bir acayip. Tabii yok. Neyi yanacak adam ya? Adamlar elma kesiyor, odun kırıyor, mermer kırıyor. Durum bu. Şimdi bu adamlarla ilmi bir tartışmaya girilebilir mi? Adam Ruhul Fukan'a yazmadı diyor. Adam telefonda hakaretler çıkıyor. Şimdi de adamı aramışlar, mahkemeye vereceğiz seni. Ses kaydı nereden çıktı? Yani Murat Hoca'yı arıyorlar. Ya ses kaydı nereden çıktı? Biz ses kaydı yapmıyoruz. Benim hiç haberim bile yok. Adam benim yanımda beraber çalışıyoruz ya. Şimdi telefon ediyorum. Telefon ederken diyorum ki şurayı esre yap. Şurayı ötre yap. Şurayı düzelt. Tahsihler yapıyorum. Hep yanımda değil. Yaparken adamın kafasında kalmaz ki benim konuştuğum. 10 dakikada 20 şey söylüyorum. Bu sefer onlar da cihaz kurmuşlar. Anası da arasa kayda giriyor. Babası da arasa kayda giriyor. Çünkü benim bütün konuşmalarımı alıyor ki devamlı gece gündüz ben tahsih yaptırıyorum ona. Şimdi adam bunu almış. Adam bu ses kaydını niye versin ki? Vermesi diye bir şey yok. Fakat ne zaman ki dediler ki Ruhul Furkan'ı biz demedik. Demedik deyince Murat Demir Hoca da bana dedi ya. Ne duruma düştü Murat Hoca? Yalancı duruma düştü. Adamın üzerine gökler inmiş gibi oldu yani. Çünkü ben isim veririm. Benim böyle bir huyum var. Eğer ki benim bu huyumu bilin, korkuyorsanız bana bir şey anlatmayın. Anlatma kardeşim. Dersen ki bana bu Ruhul Furkan'ın da aleyhine yazacağım dedi, ben de seni derim. Deyince de, bunlar da deyince ki Ruhul Furkan yok ya, hocanın kendi kitapları var. Ulan hocanın kendi kitabında uydurma varsa, tefsiri de efendi buna yazdırıyor. Zaten hepsi zincirleme sakata gitti. Neyse, onu düşünen yok. Ama burada adamcağız geldi bunu bana dinletti. Yani dedi hocam ses de var. Yani ben yalancı duruma düştüm dedi. İftiraya kaldım dedi. Hanım da dedi bunu baktı etti şey etti falan. Dinledi. Orada 15-20 kişi varır. O gecede bu olaylar patlamış. Çok cemaatler gelmişti bana. Sesi açınca herkes dinledi. Bunu kim aldı, kim attı, ne etti ben bilmiyorum. Murat Hoca bunları bilmez. Yani Murat Demir internete atma matma işleri bilmiyor. Teknolojide ancak ilmi şey yazar Arapça, Türkçe. Yani adam onu bilen biri değil. Ben şahidim hiçbir şey o hususta bilmediğine. Ama orada 15-20 kişinin içinde ses açıldığında atıldı. Burada millet kim aldı, kim etti, çok sinirliydi cemaat yani. Bu nasıl Ruhul Furkan'a yazılıyor efendiye? Falan öyle oldu yani. Şimdi mahkemeye açmak demek, zaten sen burada zarar gördün. Niye zarar görüyorsun? Peki özür dile. Ben sinirlendim bunu yaptım diye, değil mi? Biz Şefik'ten ne beklerdik? Ya biz Ruhul Furkan'ı bilmiyorduk. Bu adam bize dedi demedim ama demiş. O zaman ilişkimizi keseceğiz. Söz vermiştik. Sözümüzü yerine getiriyoruz. Madem efendi tefsir hakkında da bu adam böyle atıyor. Biz buna ilişkimizi kestik deseydi. Çok terbiyeli bir davranış olmaz mıydı? Efendiye karşı, cemaate karşı, ümmete karşı. Ama ne yapıldı? Mümtaz bir hocamız, Cübbeli'nin kendi kitapları uydurmadır denilerek, bütün rivayet ettiğimiz Gazalilere, Geylani Hazaratına uydurmacı dendi. Efendinin evinde dendi bu. Efendi Hazretleri bunu zerresini duysa adamları kovar. Vallahi billahi kovar, kıyamete kadar konuşmaz. Bilse ki Abdülkadir Geylani uydurdu, bu hadis uydurma dediği bir adam, ha Fahri hocam burada ya, 60 sene yanında kalmışsa ya, herkes biliyor efendinin hassasiyetini. Ruhul beyanda uydurma var dediğin anda sen gittin ya, der ki bu adamla daha görüşmüyorum, bitti. Ama bu adamlar yanında hala duruyor. E o zaman efendinin bu işten rızası yoktur. Efendi asla bu itikatta olamaz. Çünkü biz yaşadık birlikte. Demek ki bunlar efendiyi temsil etmiyorlar. Durum bundan ibarettir. Allah Teala bir an evvel hayırla bu meselelerin, Efendi Hazretlerimizin itikadının bozulmaması için ne gerekiyorsa Rabbim halk eylesin. Amin. Sebepleri halk eylesin. Amin. Manileri izale eylesin. Amin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. Amin. Şimdi geldik Eyyühel Veled'den dersimizi biraz yapalım. Ondan sonra gidelim. Sohbete oradan devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emmel vahidüllezi. Hani bir kişi var ki, dört kişi dedik, üçü ilaç kabul etmez dedik, bir tane var ki yakbelu kabul eder, el ilacı ilacı, fevve o kimse kimdir? En yekûne olandır, müsterşiden, rüşt arıyor. Rüşt ne demek? Yani doğruyu arıyor. Rüştüne erdi, olgunlaştı, kemale erdi, doğruyu buldu, rüşt o demek. Ergenlik şeyine bile deniyor yani, işte aklı başına gelmek de rüşttür. Bir adam doğru yolu arıyorsa, akilen bir de akıllıysa, şimdi doğru yolu arıyor ama ahmak. O zaten ikinci, üçüncü kısımda ne dedi? Ahmağa ilaç yok dedi. Şimdi doğru yolu arıyorum diyor ama aklı yok, çalışmıyor. Akılsıza da laf anlatmaya gerek yok. Akıllıysa, fehimen, yani çok... Çok güzel anlayışlıysa, anladın mı? Şimdi akıl nedir? El aklü nurul kalbi, yümeyizü bi beynil hak vel batıl. Hadis-i şerifte geçiyor. Akıl bir nurdur. Yani Allah'ın bir, yani nur, ışık falan falan, böyle ışık falan de, hani siz de anlayasınız, şimdiki şeyde enerji gibi düşünün. Yani enerji. Beynin enerjisi, aklın, kalbin, yani ona verilen efendim bir güç. Allah verdiği bir kuvvet bu, bir güç. Ruh da öyledir, ruh da Allah'ın yarattığı. Fakat beden memleketini yöneten bir güç. Yani fiziki manasında şimdi enerji gibi bir şeyler. Çünkü girse görülmüyor, çıksa görülmüyor değil mi? Ruhu ne? Uykuda bir dakikada uyuyoruz, bir dakika sonra ayılıyoruz. Hiçbir şey gelen giden yok. Ama ruh giriyor, çıkıyor yani. Bu bir kuvvettir, bir enerjidir. Akıl da bir nurdur. Yani bu nasıl bir enerji? Ama bu ne yapar yani? Şimdi akıllıyım, ben akıllıyım. Akıllılık nedir? El aklu ma yubiduke an mevatinil helekat. Seni tehlikeli uçurumlardan uzak tutana derler. E seni cehenneme atana akıl derler mi? Bu adam çok akıllı. Ne yapıyor? Milleti dolandırıyor. Hiç anlamadan kandırıyor. Herifi işe sokuyor, borçlandırıyor, senet imzalatıyor, gidiyor. Bu çok mu akıllı oluyor? Manyağın teki bu. Çünkü kendini cehenneme atıyor bu. Cehenneme atıyor. Akıl ne? Hak ile batılın arasını ayırmaya sebep olan nur. Yani hak Allah indinde doğru olan, batıl Allah indinde yanlış olan. Senin aklın bunu ayırıyorsa, şimdi adam bürokrat, danışman, Ankara'da en yüksek yerlerde, Yargıtay, Danıştay falan falan falan. Ayrıca FETÖ'nün uzmanlarını gördünüz. Profesörden aşağı yok. Hepsi akıllı fikirli geçinen. Her yerde en yüksek seviyede, değil mi? Akıl var mı? Muhmafi. Muh. Çünkü neden? Hakkı batılı ayırabildiler mi? Bu adamın ne mal olduğunu anlayabildiler mi? 40 sene bir adamın yanında durup da hala adamın ehl-i sünnetten çıktığını, batıla hizmet ettiğini, CIA'yı Mossad ajanlarından olduğunu, şimdi de TGRT Haber'de gördüm. Ne çıkarttı? Amerika'ya giderken girdiği pasaportun Vatikan'daki özel kardinallere verilen kimlik ve hüviyet olduğunu gösterdi haberler. Ben geçen 2-3 gün evvel Gördüm tekeretede, yani görüntülü gördüm. Belgeyi gördüm, resmi var. Vesikalık çok tanımadım, eski bir resim. Fakat dediler ki, yani bunu diyorlardı. Aytunç Altundal da derdi, bir Türklerden var bir tane, ismini veremezdi korkudan. Erger FETÖ, zaten adamı götürdüler. Aytunç Altundal birden tak gitti yani. Çünkü o adam diyordu ki, bir tane de Türk var, Müslüman var kardinal, baş kardinal diyordu. Anlıyordum ama adam da bir görüşsek belki soracaktım. Rastlaşamadık da. Bizim Mehmet Kaya Efendi bir kere görüşmüş, selamımı götürmüşler falan. Havaalanında rastlamışlar falan. E şimdi adamda çok bilgiler vardı. Ama diyordu ki bir Müslüman Türk var Vatikan'dan, kardinal, büyük kardinal. Bilmiyordum, ben tabii yakıştıramıyordum da. Bu kadar da düşünemezdim ki kardinal yani. O zaman hiçbir şey edemezdim ama acaba diyordum, ama herhalde bu bunu kastediyor diyordum, anlıyordum ama hani bana sorsan bir itikat gibi bu budur diyemezdim. Çünkü şahitlik olmayan bir işte İslamiyet'e göre haramdı, bir şey diyemezdim. Ama şimdi belgesi çıktı, özel kardinallere mahsus kimlikle girdi. Belgesi var. E şimdi sen 40 senedir bu adamın yanındayım diyorsun. Kitaplarını okuyorsun, şusun busun, 30 sene, 20 sene, 10 sene. Anlayamıyorsun. Demek sende akıl yok. Çünkü akıl olsaydı, akıl bir nurdur. Hak ile batılın arasını onurla temyiz eder diyor. Yani seçer. Öyle mi? E seçemediyse, demek profesör olmak, doçent olmak, bürokrat olmak, şu olmak, bu olmak, bu akla sahip etmiyor adamı yani. Allah hak ile batılın arasını ayıran aklımızı ziyade eylesin. Efendi Hazretleri'nin 5 vakit namazdan sonraki duası, çok uzun dua yapmazdı. Zaten imam olduğundan cemaate rahat ederdi yani. Uzun da kıldırmaz aşırı yani çünkü. Merkezi bir yerde imam tabii olduğu için. Bunlar sünnet böyle. Kısa dua yapma yani, böyle uzun dualar yapmaz. Cemaatin önündekini diyorum yani, namazdan sonrasını diyorum. Fakat o dualarda devamlı duyduğum bir duası vardı. Devamlı duyduğum. İşte Rabbena la tuzigh terk etmezdi. Kalplerimizi kaydırma. Efendi baba buyurdu ya, evladım çok oku. Bir onu hiç bırakmadığını biliyorum. Bir de Allah'ım erinel hakka hakka varzukne ittiba'a. Verinel batıla batıla varzukne ittiba'a. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak göster. Ona uymayı nasip eyle. Batılı batılı olarak göster. Ondan sakınmayı nasip eyle. Onun için Efendi Hazretleri'nin hiç bırakmadığı yani bak. 5 vakit namazı kulağımla duyardım yani. Ön safta kıldığımdan falan duyardım. Bundan dolayı en mühim mesele hakkı batıldan ayırabilmektir. Ayıramadıktan sonra doçent, prof, hoca, hacı hiç fark etmez. Niceleri anlamadan batıla destek veriyorlar değil mi? Anlayarak da destek veren var. O inadına giriyor. Anlamadan da destek veren var. O zaman da o da akılsızlığa giriyor. Çünkü akıl olsaydı hakkı batıldan seçecekti. Hep hakkın yanında olalım inşallah. Bu adam hatiptir, bu adam iyi konuşuyor, bu adam laf ebesi. Böyle şeylerle olmaz yani. Anladın mı? Ya şimdi bu İslamoğlu'nun bu kadar inkarcı görüşü, Adem Aleyhisselam'ın babası var dediği halde adamı dinleyen varsa ve bu dinleyenler de okumuş, yalamış, mürekkep yalamışsa, yani burada denecek bir şey yok yani. Seviye acayip bir şekilde. Bu akıl mantığa uyar mı yani? Sen aklını bile çalıştırsan, Adem Aleyhisselam'ın babası var demek, Kur'an'ın tümünü inkardır yani. Bütün ayetler ne söylüyor yani? Onun için Allah ehl-i sünnet aklı, ahiret aklıyla bizi müşerref eyledi. Allah mahrum etmesin. Amin. Amin. Şimdi eğer akıllıysa, ondan sonra efendim, aklın yeri nerede? Yer olarak, vücuttaki yer olarak söylüyorsan, kalpte. Akıl nerede? Kalpte. Sen ne zannediyorsun? Kafada zannediyorsun. He? Bakırköy'dekini biliyorsunuz o hikayeyi. Tımarhane doktor kontrole gitti ya. Adam akıllandıranları çıkarıyorlar da yatak boşalsın diye. Akıllandığını anlamak için ne yapıyorlar? Soru soruyor. Geldi şeyde diyor ki bu ne diyor? El diyor. Bu ne diyor? Efendim kafa diyor. Bu ne diyor? Hepsini doğru cevap verdi. Ya bunun taburcu olma zamanı gelmiş. Her şeyi doğru bildiği. Çıktı giderken akıl hastası ne yaptı? Affedersin kıçına vurarak buna kafa derler. Kafa dedi. Yani o buraya kafa derken doktoru kandırıyormuş meğer. Anladın mı kardeş? Onun için akıl nerede? Başta değil. Akıl nerede? Yaşta değil. Akıl nerede? Kafada değil. Akıl nerede diyor efendim? Alimler, veliler. El aklu fil kalbi bi menzileti ruhi lil ceset. Ceset için ruh, ceset için ruh neyse, ruhsuz ceset ne oldu? Odun hükmünde gidiyorsun, gömüyorsun. Ha, ceset için ruh neyse, kalp içinde akıl odur. Akıl yoksa kalpte sadece kan pompalar. Başka bir şey yapamaz. Kan pompalar, delinin de kalbi çalışıyor, manyağın da kalbi çalışıyor, öküzün de kalbi çalışıyor. Herkesin kalbi var, kanı pompalar yani. Mesele akıl orada var mı? Hakkı batıldan ayırmak kabiliyeti melekesi. Ve kullu kalbin la akle lefe bi menziletil behaim diyor ulemamız. Hangi kalp ki içinde akıl yok, ha davar, ha öküz, ha o. Behaim menzilesindedir. Ya behaim dört ayaklılar yani. Onun için kişi akıllıysa, fehimen, efendim, çok anlayışlıysa, şimdi bu da bir acayip bir şey, anlayışlıysa, fetanet deniyor buna, fatınse. Çünkü yani akıllıyla anlayışlı tam da eşit değil ha. Bazı akıllı oluyor, anlayışlı olmuyor. Anladın mı? Yani ikisi falan birleşti, mükemmel olur tabii, mükemmel. Yani anlatıyorsun, anlatıyorsun, uzun anlatmak icap ediyor. İşi dolandırıyor, dolaştırıyor. Değil mi? Sürat-i intikal. Çok mühim bir meseledir. Yani hızlı anlama. Sürat-i fehm. Sürat-i fehm ne demek? Daha lep demeden leblebi meselesi. Efendimiz ne derdi? Kaz demezden göle bakmak lazım. Yani bu anlayışlı olan insanlara bayılıyorum yani. Çünkü benim de işim kolaylaşıyor. Adama uzun anlatmak zorunda kalmıyorum. Ondan sonra hidayet arayacak bir. Akıllı olacak iki. Anlayışlı olacak üç. Yetti mi? Yetmedi. Hepsi var. Ama la yekûnü olmayacak mağlûbel hasedi, kıskançlığına yenik düşmeyecek. Çünkü haset devreye girip bir adam bir adamı kıskanıyorsa artık akıl, fikir ne olur? İstop eder. O adam onun hakkında hiçbir doğruyu anlamaz. Beni çekemeyenlerin başına gelen durum gibi. Adama ne anlatırsan anlat. Çünkü adam çekemediği için tedavisi yok. Kıskançlık yani hastalığına tutulmuş. Ondan sonra vel gazabi, öfkesine yenik düşmeyecek. Şimdi intikam hissiyle hareket ederek nefis, heyecan, heyecan da Arapça. Hepsi Arapça. Yani nefis ne yapmayacak? Devreye girip kalp atışları hızlanarak bir hırs ve ihtiras ile hareket etmeyecek. Eğer bu durumdaysa efendim bunun cevap verilmelik, nasihat edilmelik bir noktası yoktur. Çünkü anlamaz. Onun için ben bazı şeyleri diyorum ki ümitsiz vaka. Artık tespit ettim. Ümitsiz vaka olmadan konuşmadım. Ümitsiz vaka olduktan sonra konuşmayı da ulema meşayih mala yani yapıyor. Yani caiz değil diyor yani. Çünkü boşa gider. Adam kıskançlığına yenilmiş. Öfkesine yenilmiş. Evet. Şimdi bunlar sıkıntılı şeyler. Mesela diyelim gazap yani sinir. Bu afetleri var bunun. Sinirli insanda afetler var. Afet ne demek? İşte diyorsunuz zelzele afet oluyor. Sel afet yani. Hatta ne var? Afet kuruluşu da var değil mi devletin? Afat var. Efendim işte falan. Türkçeleşmiş. Yani musibet bela. Bunun da çok belaları var. Mesela diyelim ki bir tane belası ibadetlerin bütün temeli olan imanı bozar. Aa, imanı niye bozuyor ya? Sinirlenince insan ne olur? Elfazı küfür konuşur. Şimdi onun için insanları gavur etmemek için ne yapmamak lazım? Sinirlendirmemek lazım. Şimdi sen hanımına dersen ki aşurenin altı tutmuş, pilavın üstü tutmuş, şunu yapamamışsın, bunu yapamamışsın, bilmem ne, ben bir karı daha alacağım. Karı da der ki sana, alamazsın, edemezsin, tamam burada bir kavga, gürültü, neyse idare eder. Sen sonra bir hediye alırsın, bir şey alırsın, kusura bakma ya, seni kızdırdı bir şeyler dersin. Tabi burada şey. Ama sen dersen ki Allah'ın bana müsaadesi kardeşim ne karışıyorsun dediğin anda hacı hoca anlamam. Bu kadınların çoğu sana der ki ne Allah'ın izni be. Ne Allah tanır ne kitap tanır. En hocası en hacısı bak efendim sen ne derdi? Çarşaflı bir hanım için illa kızıma işte gelinlik yapacağım, güvelik yapacağım. İşte düğünde Rum düğünü gibi işte Ermeni düğünü gibi efendim Rum düğünü gibi yapmayın, Ermeni düğünü gibi yapmayın derdi mesela. Şimdi ben kızıma böyle bir düğün yapacağım. Veyahut erkek kadın karışık veya çalgılı çengeli mesela diyor. Hani bu bir günahtır veya günaha teşebbüstür vesaire. Ama şimdi burada iman gitmez. Ama ne diyor? Gavur olmama da mal olsa yani şimdi kızdırdığın zaman sinirlendirdiğin zaman inada bindirir. İnada bindirdiği zaman gavur olmama da mal olsa yapacağım dediği zaman gavur olur. Çünkü Ehl-i Sünnet itikadı Bedül Emali kasidesinde mektubatta çok geçer. Orada der ki وَمَنْ يَنْوِرْ تِدَادًا بَعْدَ دَهْرٍ يَصِرْ عَنْ حَقِّ د۪ينٍ ذَنْ سِلَاهِ. Sonunda kelime değişik olabilir, mana aynı. Yani bir adam dese ki ben bir saat sonra gavur olacağım. Şimdilik Müslümanım, iki sene sonra mürtet olmayı düşünüyorum yani İslam'dan çıkabilirim dese o anda gavurdur diyor. Şimdi gavur olmamada mal olsa lafa insanı kafir eder. Ne yani gavur olmana mal olacak bir şey. Nedir ki bu onun hatırına gavur olmayı kabul ediyorsun? Zaten o zaman imanına itibar etmiyorsun sen, kafirsin. Tehlike buradadır. Öfke imanı bozar. Ne buyuruyor hadis-i şerifte? El gadab yufsidul iman kema yufsidu sabrul asel. Efendim, balı bozan sabır efendim acı bir şey. O onu attırsa balı bozuyor. O nasıl sabır, sarı sabır veya neyse işte acı bir maddedir. Balı bozuyorsa, efendim, öfke de imanı bozar. Çünkü neden? Kızan insan, şiddetli kızdığı zaman, efendim ne yapar? Allah buyursa da, Kur'an'da varsa da, hadis-i şerif Resulullah Efendimiz dese de, ben buna inanmıyorum. Bu ne biçim din ya? Bu ne biçim bir hüküm? Dediği anda kafir olur. Onun için ne yapmamak lazım? Şimdi bu konulara girmemek ve insanları kızdırmamak. Hanımın olur, çocuğun olur vesaire vesaire. Yani ona namaza kıl, namaz kıl diye çocuğuna vaaz ediyorsun veya namaza kaldırıyorsun. Bir usulü var. Bağır çağır bilmem ne ondan sonra onu sinirlendirip kafir edecek kadar ileri götürmemek lazım. Gazap imanı bozar. Yani öfke. Onun için öfkeye hakim olmak da imanı kurtarır demektir. Bunun tersten geldiğimizde bunu görüyoruz. İkinci olarak ifsadı Allah'ın cezasından efendim korkusunu azaltır. Yani insan düşünecek ben efendim ben kızdım bu adama bir tokat atarım veya döverim veya söverim. Bu da bana bir şey diyemez. Peki tamam benim buna karşı gücüm var. Peki Allah'ın bana karşı ne kadar gücü var? Ya bu adamın hakkını Allah benden ahirette alırsa ben ne olacağım? Bu düşünce sinirlenen insanda kalır mı? Kalmaz. O gazap coştuğu zaman Allah, ahiret, kul hakkı, tokat, kısas, bilmem ne, hiçbir şey düşünmez. Ne? Elinden geleni yapar. Bu da onun büyük afeti olur. Yarın ahirette başını belaya sokar. Ondan sonra efendim, gazap ve öfkesi olan insan düşmanlığı, nefreti, kini bol olur. Bu adamın ilme, amele harcayacağı vakit kalmaz. Bu sinir onu ne yapar? Alıkoyar, meşgul eder, kafasını taktırır, kalbini onu karıştırır. O devamlı o kızdığı insanlarla aldısı, verdisi, nasıl intikam alacağım hırsıyla 20 sene, 30 sene, 40 sene nefret ve kinini, gazabını sürdürüp, anladın mı? En yakınıyla sıla-i rahim akrabalığı ilişkiyi kesen insanlar var. Halbuki halandır, dayındır dedi. Bana ne yaptı, şuna ne yaptı? Ya kardeşim, benim babama şunu yapmış. Senin babana onu yapmış olabilir. Ama senin amcansa, senin halansa, burada sıla-i rahim vardır. Sen ne yapacaksın? Selamı kesmeyeceksin. Nasrın emisini kesmeyeceksin. Bu buğzu nefreti sürdürmeyeceksin. Bu sefer ne oldu? Sıla-i rahim farz. 54 farzdan biri. Sinir yüzünden, yani sinirin geçmeyince kine döner. Bu kin uzadıkça da sıla-i rahim gibi farzları terk ettirir. Çünkü insan kızdığı insana nasılsın iyi misin demez. Selam vermez, selam almaz. Hele bu bir akrabaysa farzı kestirir. Onun için çok zararı var yani. Ondan sonra diyor, yani insan kızdığı zaman diyor, kendine bir baksın diyor. Anladın mı? Nasıl diyor böyle kuduz köpeğe benziyor. Yani böyle saldırgan bir canavara benzediğini. Ya da işte böyle sinirli adamlara o anda çekeceksin yani bağırıp çağırırken. Değil mi? Cüneyt Arkın diyor ya, bir kere sarhoş geldim eve diyor. Yaptıklarımı hanımımı diyor videoya çekmiş diyor. Bana bir izletti diyor, ulan bu ne rezillik dedim diyor. O gün bugün içkiyi bıraktım, sonra Yeşilaycı oldu, Yeşilay'ı kurdu yani, değil mi Cüneyt Arkın? Allah selamet versin. Yaşıyor değil mi? Yaşıyor. Tamam, siz benden daha iyi takip ediyorsunuz magazinleri, artistleri falan. Ama yaşadığını biliyorum. Şimdi, yani adamcağız Allah selamet versin, müspet bir insan. Yeşilay'ı şey koruyor, işte içki içilmesin falan falan. Yani insan gazaplandığı zaman, o ya nasıl salya sümük köpükler ağzından çıkıyor, damarlar buradan çıkmış falan falan. Yani onu tabii biri çekse, sonra ona izletse, ulan bu ne rezillik der yani. Onun için sakinlik her zaman iyidir. Şimdi, öfkesine mağlup olmamak, gazabına mağlup olmamanın faydaları var. Şimdi burada afetlerini saydık. Bu da bunun neleri var? Fevaidi var. Fevaidi ne? 7 tane. Baştaki faydası, Allah-u Azimüşşan cennet vaat ediyor. وَالْكَازِم۪ينَ الْغَيْضَ Öfkelerini yutanlara, yutmak, yutmak yani. Böyle geldi, böyle yutkundum, tamam konu kapanmıştır. Bağır çağır yok. Öfkelerini yutanlara, öyle afin annaz, insanları affedenlere cennetleri vaat ettim diyor. Bu ayet-i kerimede, Âl-i İmran 134. ayetinde. İkincisi, hurilerde seçim hakkı veriyor. Yani cennette hizmetçilerinde istediğin kadar hizmetçi seçme hakkı veriyor. Kime veriyor? Bu hadis-i şerifte İbn-i Asakir, büyük muhaddistir, hadis hafızıdır. Ta rahmetli Şehit Bayram Hoca, Şam'a onu ziyarete gitti. Kabrini yani, ha. Yaşamıyor şimdi, siz de zannettiniz biz de gidelim. Şam'a gitmek zor biraz şu anda da neyse, sıkar ama. Yani Allah dostlarının ziyaretinde değer, ayrı dava da. İbn-i Asakir Hazretleri yolun ortasına yatar Şam-ı Şerif'te. Onun tarihi var. 80 cilt. Bu fakirde de var. O 80 cilt tarihinin 23. cildinin efendim 80. sayfasında bu hadis-i şerif geçer. Şam'ın muhaddisidir İbn-i Asakir Hazretleri. 80 cilt yazmış ya Allah. Ne kadar hadis-i şerif yazmış. Tarih kitabı ama işte Şam'daki şu alimin tarihini yazarken onun rivayet ettiği bütün hadisleri de ne yapıyor? Yazıyor. Bizim kütüphanelerimizdeki tarihler böyle tarihler. Anladınız mı? Yoksa Piyallotü'de bilmem ne yapmış, orada bilmem ne içmiş, orada bilmem ne zıkımlanmış. Adam İstanbul tarihi yazıyor. Ne kadar gavur gelmişse onları yazıyor. Bir tane evliya adam bahsetti yok İstanbul'da. Ben ne yapayım öyle tarihi yani? Değil mi şimdi? İbn-i Asakir'in tarihu Medine-i Dimeşk. Dimeşk Şam demek. Şam şehrinin tarihi. Burada hadis-i şerif tabii ravileriyle o haddesenalı. Anladın mı? Benim gibi uydurmuyor yani. Ha ne estağfurullah? Estağfurullah gidin deyin şey. Marifetçilere deyin estağfurullah. Evet. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Men kezzeme gaydan. Kim öfkesini yutarsa ve ve istatî'u en yunfidehu. Bir adam sinirlendi ve sinirini infaz etmeye yani intikam almaya bağırıp çağırıp dövüp sövmeye de gücü yetiyor mu? Yetiyor. Ha öbür türlü sinirlendirdi seni adam ama senin ona bir şey yapmaya gücün var mı? Yok. Ondan sonra yuttum. Lan neyi yuttun? Çıt çıkaracak gücün yok zaten. Herif bir çakacak. Gideceksin. Sen güçlüyken affedebiliyor musun? Yani anladın mı? Öbür türlü o da oradan biraz cennetten nasip almaya çalışıyorsun ama yani bu işlerde dürüstlük lazım. Sen bu adama zaten bir şey yapabilir miydin? Yapamadım. Korkudan ödün kopuyor. Kapıdan çıkınca başlıyorsun. Ulan diyorsun gösterirdim sana ama Allah rızası için sustum. E gösterseydin içerideydin. E yani boşuna kahramanlık yapma. Bir adam gücü yetip de ona yani ne diyorsunuz ona infazına kadir. Yani ona dediği tehdidini incaza kadir derler buna. Yani korkuttuğun zaman adamı korkuttuğun şeyi ona yapmaya güçlü müsün değil misin? Güçlüyken öfkesini yutarsa Deallahu yevmel kıyameti ala ru'usil halaiqi hatta yutekhayyara fi eyl hurişâ. Mevla bütün mahlukatın huzurunda mahşerde herkesin huzurunda özel o adamı çağırır. Gel buraya kulum. Ne oldu? Hurilerden istediğin senin olsun. Ha şimdi burada hurisi muhurisi mesele değil ama hani cennete girsek yeter diyorsun ama ateşten kurtaralım. Ama mühim olan şu. Bütün insanların önünde sana bir şeref verilmiş oluyor yani. Ey benim kulum diyor. Yani seni çağırması isminden bile yeter yani ikram olarak. Hal böyle olunca bunun müjdesini hatırınıza getirin. Sinirlendiğinizde özellikle hanımınıza falan yani zavallı kadınlara efendisi kan ayaklı derdi hep. Yani böyle vurmak, etmek, hakaret, bağır, çağır, ağlatmak, üzmek erkeklik işi değil yani. Hiç olmazsa amel edin bu hadisle. Hatırlayın bu hadis, tamam mı? Ondan sonra ama hanım şunu der. Ulan orada ahirette o kadar huri alacağına bana kız, bana kız der. Bunlar da böyle bir cins yani. Huri al, yok bu hadisle amel etmesen. Bağır der yani, bağır der yani. Acayip bir şey yani. Halbuki demez ki ya huzurumuz olsun. Bu ahiret neyse ne bakalım ahireti daha görmedik. Yani ahirette zaten haset fesat kalmayacak. Onun için mühim değil demez. Ya ahirette kıskançlık alınacak diyorsun. Niye alınacak diyor ya. Ya ve nezâne mâfîsûdûrî min gillin diyor Allah. Kim ve nefretten ne varsa söküp çıkarttık diyor. Diyor ki alınmasın, kin olmasa, nefret olmasa, kıskanma duygusu olmasa mı? Ne olur, cennet mi olur diyor ya. Yani cennete gitmek bile istemiyor. Çünkü neden? Kıskanmayacağından üzülüyor. Kıskanmak istiyor. Anlatabiliyor muyum? Siz de anlıyorsunuz zaten. Alacak verecek yok. Ama işte biz sabır tarafını tercih edeceğiz. Efendim öfkelendik. Ya Rabbi ben buna şimdi dövsem döverim. Bağırırım, çağırırım. Şimdi bunu ağlatırım burada. Ama senin rızan şerifin için. Yuttum ya Rabbi. İşte mahşerde böyle çağrılırsın. Allah cümlemize bu ahlakı nasip et. Üçüncü faydası Allah'ın azabı sinirini yutandan kalkar. Nebur sallallahu aleyhi ve sellem Ukayli, İmam Ukayli muhaddis o rivayet ediyor. Men rafa gazabe ve rafa Allah Teala anhu azabı. Milletten gazabını, öfkesini kaldırandan Allah azabını kaldırır. Bu yetmedi mi sana? Mevla'nın azabına dayanabilir misin? Hiç olmazsa insanlardan kızgınlığını kaldır ki kurtulasın. Dördüncü, çok büyük sevap alır. Yani Seyyidül Beşer sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hadis-i şerifte buyuruyor. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Beyhek-i Şuab-ül İman'da rivayet ediyor. Uydurduk mu şimdi? Her söylediğime kaynak söylüyorum ya. Kendileri bir kaynak vermez halbuki. Kaynağında buyuruyor. Hadis-i şerifinde "Mâ min cür'atin azamu ecra indallâhi min cür'ati gayzın kezamehâ abdün ibtigâe vechillâhi teâlâ." Yutulan lokmalar, yudumlar. Bir 60 sene yaşayan kaç kere boğazından yudumluyor veyahut da kaç kere yutkunuyor? Sayısını Allah bilir, bilmiyorum ama bayağı yutkunuyoruz herhalde. Günde kaç kere acaba? Nefesi biliyoruz 24 bin de. Bu yutkunma işi ne kadar oluyor bilmiyorum. Bu kadar yutkunmalar var, yudumlamalar var, yutmalar var. Ha bu tabii iftardası var, sahurdası var. Bunlar sevap tabii değil mi? Oruçlunun iftarda yediği ne ecir var, sahurda yediği sünnettir, ecir var. Ama Allah indinde bir adam diyor, Allah'ın rızasını talep ederek öfkesini yuttuysa bu yutmaktan, yutkunmaktan daha ecir ve sevap kazandıracak hiçbir yutkunma yoktur. Allah en çok öfkesini yutanları seviyor. Beşincisi Allah Teala onu belalardan korur. Sinirine hakim olanlar belalara çok düşmez. Ekseri görüyorsunuz kaza, bela, trafik hep kimlerden kaynaklanıyor? Ya sarhoşlardan ya sinirlilerden. Öyle mi? Ya sarhoşta zaten sorun yok. O zaten kendi sorun. Bela açıyor adama. Bir de bu sinirli. Yani sinirli adam sarhoştan beter biliyor musun? Ya sarhoş bir şekilde sağa gidersin, sola kaçarsın, kendini bek kurtarsın. Sinirli adamlar iniyor arabadan, gidiyor adama kurşunu sıkıyor kafasına, gidiyor biniyor arabaya bir şey olmamış gibi gidiyor. Geçen haberlerde. Niye? Bana far çaktı, bana laf çaktı, bana korna çaldı diye sinirleniyorlar. Şu anda haberlerde devamlı. Şemsiye işi işte bilmem ne. Şimdi şemsiyeyi vuran ne diyormuş biliyor musun? Ya suçlu bu diyormuş. Niye diyormuş şoför mahallinden kalktı? E doğru haklısın. O şoför de akıllı bir adam olsa o kadar insanın canı eline teslim edilmiş orada adam şemsiye vurdu diye sen yine onu yolcular ne yapıyorsun lan desin çeksinler kenara. Yani sen şoför mahallinden kalktın işte kaç kişi yaralandı. Tamam. Ama şemsiye vuran hiç kabahati yok sanki. Yani bu sinir Allah'ımıza bütün belaları açar. İnsanlar birbirini öldürüyor sırf sinirden ya. Halbuki tanımıyor adamı ya. Yolda ilk görmüş. Ya niye sinirlendim ona? Ne yaptı sana ya? İşte böyle. Altıncısı, Allah Teala rahmetini isyan eder. Gazabını yutanlara çok merhametle muamele eder. Yedincisi, Allah Teala öfkesini yutanları sever. Sevmesi kadar büyük mertebe olamaz. Habibullah ne demek? Allah'ın sevdikleri yani. Allah'ın sevgilisi olmak ne demek? Hadis-i şerifte buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İbn-i Adi rivayet ediyor. Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Beyhakî şuabul iman vesaire. Dolu kaynağı var. Selâsün men künne fî âvâullâhu teâlâ fî kenefî ve setera aleyhi rahmete ve edhalû fî muhabbeti. Üç tane haslet var. Bunlar kimde bulunurlarsa Allah-u Teala onu kendi rahmetine, rahmetinin zırhının içine sokar. Özel acıdığı kulların içine sokar. Ona rahmetiyle günahlarını ve hatalarını setreder, insanlara rezil etmez, bir de sevdikleri dairesine idhal eder. Bu üç şey nedir? Men idâvutluya şekâr. Bir adama bir nimet verildi, şükretmesini biliyor mu? Mevla buna bu üç tane muameleyi yapar. Ve idâ kadere gafar. Gücü varken bağışlar. Yani intikam almaya gücü var, vurmaya kırmaya gücü var, mağfiret eder. Yani konuyu kapatalım der. Ve idâ gazıbe fetar. Kızdığı zaman gevşer. Sinirlenir ama gazı çıkmış gibi, pss, havası çıkmış gibi yani iğneyi batırdım balona gibi. Pss, tamam. Bunlar kimde varsa Allah onu özel muhabbetiyle sever. Onun için ne buyuruyor Allah Teala? وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ Affetsinler, saf etsinler. Saf demek görmezden gelsinler. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz yemin etti ya yardım etmeyeceğim birine diye. O da hak etmişti ama yine de ayet geldi. اَلَا تُحِبُّنَا يَغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Seviyorsanız siz de bağışlayın. Bundan dolayı. Ondan sonra efendim bir de ilaç ve reçete yazayım size. İlaç nedir? Gazaptan kurtulmanın ilaçları, çareleri. Dörttür. Birincisi abdest almak. Sinirlendiğin zaman ne yapacaksın? Abdest alacaksın çünkü sinir ateş yapar, su ateşi söndürür. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor ve çok da Ebu Davud'da da var. İnnel gazab mine şeytan hulika minen nar. Öfke gazap şeytandan gelir, ateşten yaratılmıştır. Ve innema yutfeun naru bilma. Ateş neyle söndürülür? Suyla feyda gazab ahedukum felletevadda. Biriniz öfkelendi, sinir bastı, hemen abdest alsın, hemen. Ondan sonra adamı dövdükten sonra abdest alma. Hemen abdest al. Abdest alırken ne oldu? Öfken geçer. İkincisi oturmak ve yaslanmak. Yani ayakta sinirlendin, otur. Otururken sinirlendin, kalk. Anladın mı? Uzan. Yani sinirlendiğin hali değiştir. Ortamı değiştir. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? اِذَا غَضُبُ اَحَدُكُمْ وَقَائِمْ فَلْيَجْدِسِ Sizin biriniz ayakta sinirlenirse otursun. فَاِنْ زَابَ الْغَضَبُ عَنْ Öfkesi geçti ne âlâ? Geçmediyse وَاِلَّا فَلْيَصْتَجِعْ Hemen yanı üzere yatsın. Bu da ne yapar? Öfkeyi söndürür. Sonra Allah'a sığınmak. Süleyman İbn-i Surade radıyallahu anh sahabedendir. Diyor iki adam Resulullah Efendimiz'in yanında birbirine sövdüler. Oluyor böyle şeyler. Hakaret ettiler. Biz de oturuyoruz. Biri diğerine söverken, sayarken bir sinirlendi. Artık adamın suratı kıpkırmızı oldu. Damarları çıktı falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnni ile alemü kelimeten. Biz yanındaydık diyor. Ben şimdi bir kelime biliyorum. Levka lâze bânü mâici diyor. O kelimeyi söylese bu bulduğu öfke ve sinir gidecek geçecek. Nedir ya Resulallah? Levka lâer deseydi. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bildiğimiz avucu bildiğimiz. Ama gerçek manasını düşünerek Allah'a sığınsaydı zeb'anü mâicidü bulduğu kin ve nefret ondan gidecekti. Bir dördüncüsü var. O da özel bir duadır. İnşallah onu da size rivayet ederim. Haftaya rivayet edeyim. Burada bir çizelim de sonra karıştırıyoruz. Nerede kaldık, nerede kalmalı. Kaç tane ders başladık. Şuradan çiziyoruz. Ve Rabi'u dördüncü çareyi de okuyoruz. Ondan sonra esas mesele nedir? Bir adam hidayet arıyorsa, akıllıysa, anlayışlıysa, hasetine mağlup değilse, gazabına mağlup değilse ve hübbi şehevat, nefsinin isteklerine yenik düşmüyorsa, böyle kadını gördü mü efendim din iman hiçbir şey aklında kalmaz. Kadın görür veyahut bir para, bir dolap döner, bir menfaat gelir ortaya. Oo, hiç hak batıl aramaz. Çünkü mağluptur o isteklerine. Böyle olmayacak. Vel cahi mertebe, ilimde olsun, şurada olsun, itibar, bürokrasi, rütbe, makam, mevki, saltanat, bunlara yenik mi? Vel mali, mal düşkünü olmayacak. Ve ekûnü talibet tarîkül müstakîm, dost doğru yolu arayan olacak. Ve lem yekûn sualû ve itirâzû an hasedin, sorduğu sual, öğrenmek istediği konu veya sana bir şey itiraz ettiyse, o itirazlar an hasedin, çekememezlikten olmayacak. Ve teannütin, inatçılıktan olmayacak. Ve imtihanin, bir imtihan edeyim, ne çıkıyor bakalım diye niyetiyle olmayacak. Nerede bulacağım böyle adam? Hiç kimseye cevap vermesek yeridir ya. Yani ama size verilir yani. Siz bir şey sorarsanız Allah için sorar. Ve hâca işte bu yakbelül ilaç. Böyle bir talebe varsa, böyle bir cemaat varsa, böyle bir arkadaş varsa, o da sana bir şeyler soruyorsa, sen de bu konuyu biliyorsan, bu ilacı kabul eder. Tedaviye müsaittir. Fecûzü caiz olur en teştegile bir cevabı suali. Bunun suallerine cevap vermekle meşgul olman, buna vakit ayırman caiz olur. Hatta bel yecibu aleyk, hatta vacip olur. Niye vacip olur? Adam senden hidayet arıyor. Bilmediği bir şeyi Allah için soruyor. Öğrenip amel etmek için soruyorsa, senin de bildiğin bir şeyi söylemen vacip olur. Yani caizden öteye de geçer, mecbursun iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek de 54 farzdan biridir. Böylece burada dersimiz kalıyor. Haftaya inşallah rahman. Yarın şifa şerif var inşallah. Ondan sonra diğer derslere devam ediyoruz. Allah Teala Hazretleri kabule karine eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alel ve Elhamdülillahi Rabbil Alem. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalim ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselüke ridâke vel cenneh. نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين. Şehitlerimiz Eyüp Hacıoğlu, Hasan Ay Doğdu, Mustafa Dobur, Bayram Aksu, Ertan Bayraktar, Özkan Altınok, Ömer Baydilli, Erkan Özdemir, Evren Kara. 9 tane şehidimiz var. Allah Teala'dan rahmet niyaz ediyoruz. Kurban olduğum affeyle, mağfiret eyle. İlk damla kanlarıyla tertemiz eyleyip bu vatanda yapılan bütün ibadetlere ortak eyle ya. Vatan için canlarını verenleri, kıyamete kadar okunacak ezanların, namazların, zikirlerin, Kur'anların sevabına müşterek eyle ya Rabbi. Allah'ım sen fazl-ı kereminle onlara uzanan elleri kırıp geçir ya Rabbi. Amin. Bir an evvel ordumuzu mansur muzaffer eyleyip, yani sınırlarımızda, içimizde, dışımızda, efendim, Kürt devletini kurdurmadan, tehlikeleri bertaraf ederek, çevremizde bir tehlike bırakmamalarına muvaffak eyle ya Rabbi. Şehitlerimiz ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhati ve nefesin adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah, Allah, Allah celle. Hediyelerimizi vasıl eyle. Kabirlerini bu nur ile pür nur eyle. Yerde bıraktıkları ailelerine sabrı cemil, ecir, cezil, ihsan eyle. Allah'ım öyle bütün zürriyetlerini kıyamete kadar ehli sünnet üzere yaşayıp ölmeye muvaffak eyle. Amin. Amin. Abdullah Arif, Fuat Hüseyin Ali Haydar Ali, Dursun Rüştü Mustafa Hasan Yunus, Hacer Seher Rabia Fatıma, Feruze, isimli erkek kadın meyit ve meytenin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله الله الله الله جل جلاله hediyelerimizi vasıl eyle, seyyiatlarını mahveyle, hasenat tebdil et. Cuma gecesi hürmetine, Muharrem ayı hürmetine. Azapları varsa defur of üzâlein. Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Dün yine Amerika'dan birilerinin lafları, o da TV'de çıkmış. Üçüncü darbe olacak. Yok efendim Tayyip Bey canıyla ödeyecek. Vesair milleti korkutmak, ürkütmek üzere. Uyduruyorlar, kaydırıyorlar ama tabii de tehlike geçmiş değil. Allah'ım Tayyip Bey'e de ona halis, samimi, onun iyiliğini, vatanın milletin iyiliğini isteyerek yanında bulunanlara da yardım eyle. Amin. Kötü niyetli insanlar yanında varsa, ajanlar, gizliler, efendim, deşifre olmamışlar, teşhir eyle. Amin. Allah'ım ona bir suikast düşünen veya bu vatana millete suikast düşünenleri kahru mahru perişan. Allah'ım sen hıfzınla muhafaza et. Ona şu FETÖ'yü de şu PKK'yı da temizlemesini nasip eyle. Amin. Bir an evvel bu vatanda sükunet sekinet üzere Allah'ım huzur üzere dinini yaşamayı bize nasip eyle. Amin, amin diyenlerin harcı hamden azade eyle. Amin. Allahümme, Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbihi salatu ve selam aleyke ya Resulallah salatu ve selam aleyke ya Habiballah salatu ve selam aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin huz bi eydina kad zâkat hîletuna fe edrikna ya Resulallah salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin ilâ şerefin nebi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi şahin efendi baba Hüsvet baba Cemî meşâihina ve bu celsede isimleri zikredilen şehitlerimizin ve meyitlerin ervahı için El-Fatiha.